No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. De'Longhi. De'Longhi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej o 3 stówki. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś kwarantanna dla podróżnych z Indii, Brazylii i RPA, co najmniej tygodniowa. Ostatni dzień matur, potem ustne tylko dla chętnych. Królewscy wracają do Madrytu na tarczy. Będzie angielski finał Ligi Mistrzów Chelsea kontra Manchester City. To jest czas próby. Wszystko w naszych rękach. Z każdym dniem licznik zakażeń koronawirusem maleje. Wczoraj zarejestrowano niespełna 4000 nowych przypadków. Jednak mimo znaczącego spadku infekcji nie lekceważmy koronawirusa. Apeluje dr Marek Posobkiewicz, bo wciąż, jak mówi, łatwo o zakażenie. Te kilka tysięcy przypadków potwierdzonych w ciągu ostatniej doby świadczy o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku. Wyraźnie większa liczba zgonów w stosunku do dnia wczorajszego świadczy oczywiście o spłynięciu statystyki z dłuższego weekendu majowego. No tak często po weekendach bywa, należało się z tym liczyć, ale i tak ta liczba ma prawo niepokoić. Od 15 maja zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na wolnym powietrzu. Warunek jest jeden. Liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców nie może być większa niż 15 przypadków. Jedyną szansą na pokonanie pandemii i powrót do normalności są szczepienia. Od dziś na szczepienie mogą zapisywać się 28- i 29-latkowie. W Kętrzynie zaczął działać punkt szczepień powszechnych. Dziennie może wykonać prawie 500 zastrzyków. Pacjenci chwalą sobie fachową obsługę. Rejestrowałam się na stronie pacjent i dzisiaj już przyjechałam. Termin następnego szczepienia, bardzo proszę. I w lewo na trybuny 15 minut czekamy, tak? Dobra. Jeżeli będzie wszystko w porządku, można jechać do domku. Okej, dziękuję. Bardzo proszę. Te szczepionki moim zdaniem są po to, żebyśmy zaczęli normalnie żyć. Liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 12 milionów. Koncern Moderna poinformował, że trzecia dawka ich szczepionki chroni przed mutacjami koronawirusa z Brazylii i RPA. Chodzi o badanie, w ramach którego zastosowano zarówno wykorzystywaną już szczepionkę Moderny oraz wersję opracowaną przez tę firmę do zapewnienia ochrony przeciw mutacjom. Moderna bada też preparat łączący oba te specyfiki. Od dziś wszystkich wracających z Indii, Brazylii czy RPA obowiązuje co najmniej tygodniowa kwarantanna. Nie zwalnia od niej ani test, ani szczepionka. W Polsce potwierdzono do tej pory 16 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa w Katowicach i pod Warszawą. Polska Misja Medyczna rozpoczyna zbiórkę na pomoc dla Indii. Organizacja chce wysłać koncentratory tlenu. Jak mówi wiceszefowa organizacji Małgorzata Olasińska-Hart, urządzenia trafią do stanu Uttar Pradesh. To są najbardziej potrzebne w tej chwili urządzenia do wentylowania osób w dużym kryzysie oddechowym z bardzo niską saturacją. Kilkanaście godzin podłączenia do tlenu pomoże im przeżyć kryzys i prawdopodobnie powrócić do zdrowia. Obecnie Indie są najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie. Każdego dnia umiera tam ponad 3000 osób, a łączna liczba zakażeń przekroczyła 20 milionów. Maturzyści mają już z górki. Dziś ostatni dzień matur, czyli egzamin pisemny z języka obcego. Wczoraj były potęgi, całki i logarytmy, czyli starcie z królową nauk, matematyką. O wrażenia pytała Katarzyna Ingram. Pierwsi maturzyści zaczęli wychodzić ze szkoły jeszcze przed czasem. Mówili, że skończyli wcześniej, bo w przyszłym tygodniu zdają matematykę na poziomie rozszerzonym i podstawa nie sprawiła im problemów. Był dowód algebraiczny na pewno. Było zadanie na 5 punktów, ostatnie jedno. Według mnie nie była trudna. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, chyba, przynajmniej tak wynika z rozmów z kolegami. Ja jestem też z tych osób, które rozszerzenie piszą, dlatego dosyć ułatwione to było dla mnie. Maturzyści mówili, że po pierwszym dniu matur stres opadł i teraz na kolejne egzaminy przychodzą w lepszym nastroju. Pierwszy dzień myślę, że wszyscy tak stresik, a już drugi dzień to już chyba każdy kolejny będzie taki. Myślę, że niepotrzebny był jakikolwiek stres. Przed tymi maturami wszystko było proste. Jutro na maturze język angielski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Królewscy wracają do Madrytu na tarczy. Będzie angielski finał Ligi Mistrzów Chelsea kontra Manchester City. The Blues pokonali Real 2-0. Tym samym Thomas Tuchel po raz drugi z rzędu wprowadza swoją drużynę do finału, a to wyczyn nie lada. Na Stamford Bridge Londyńczycy całkowicie zdominowali królewskich i wynik mógł być o wiele wyższy. Jednak przez długi czas razili brakiem skuteczności w ofensywie. Real z kolei nie przypominał drużyny, która jeszcze kilka tygodni temu rozbiła w pył Liverpool. Finał w Stambule będzie ósmym w historii rozgrywek z udziałem dwóch drużyn z jednego kraju, a trzecim angielskim. Wczoraj piłkarze Manchester City po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów. Starcie gigantów 29 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie popada dziś w centrum i na zachodzie kraju, od 9 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 14 w Krakowie i Rzeszowie, a w przyszłym tygodniu prawie lato. Wszędzie będzie ponad 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Okay. Let's start this show. Right now. She said, get away, tore down, almost never worth the ground. Well, I feel like this, where my baby can't be found, yeah. I love you, honey, with my heart and soul. Love like God's never gonna grow old. Love you in the morning and the evening too. But when you run away, I get something with you. Tore down. Almost level with the ground. Well, I feel like that's where my baby can be found. Yes, I do. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Małgorzata Łukowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Ta audycja nazywa się Dym na wodzie. Witamy Państwa w czwartek po północy. Dziś ze sporą gromadką nowych płyt różnych, co zawsze bardzo cieszy. Zaczynamy z radością największą od nowej, choć pośmiertnej płyty Gary Moore'a. Wspaniały gitarzysta Gary Moore zmarł 10 lat temu, to dokładnie było 6 lutego 2011 roku. Pamiętam te informacje bardzo dokładnie. Były informacje o nagłym ataku serca na wakacjach w Hiszpanii, bo potem okazało się, że Artysta wypił jakąś niespotykaną ilość alkoholu i nawet jego zahartowany w takich poczynaniach organizm sobie z tym nie dał rady. Miał zaledwie 58 lat. No ale jego talent gitarowy był absolutnie niezwykły, kariera wspaniała. No i po jego śmierci ukazują się nie za często starannie przygotowane płyty. Ta najnowsza nosi tytuł How Blue Can You Get? Z archiwum artysty wybrano 8 nieznanych dotąd utworów, no może wersji utworu, bo niektóre utwory są znane. 4 to są jego kompozycje, pozostałe 4 to covery znanych tematów bluesowych, a wykonania są jak zawsze wybitne. Every night I lie in bed, try to rest my weary head, wishing you were here. From night, I lie awake, I'm praying that my heart won't break, wishing you were here by me to end my seems that we belong together. Coś Państwu przypominają te układy akordów? No ja myślę. No i takie nagrania zachowane były w archiwum, bo to jest zupełnie nowe chyba, nieznane dotąd nagranie Gary Moore'a. In My Dreams z nowej płyty How Blue Can You Get. To odkładam sobie ten album tu niedaleko z mocnym postanowieniem, aby jeszcze do niego wrócić przed końcem audycji. Pozostaniemy w kręgu gitarzystów świetnych i na szczęście żyjących. Miles Kennedy, artysta wielu talentów i wielu zespołów, znany m.in. jako wokalista grupy Alter Bridge i wieloletni współpracownik Slasha na przykład, zapowiada premierę. Za tydzień z ogonkiem będzie ta premiera swojej drugiej solowej płyty. Czy państwo pamiętają, że Miles Kennedy jest także wybornym gitarzystą? On zaczynał od gitary, był nawet nauczycielem gry na gitarze. No później troszkę został takim śpiewającym gwiazdorem, ale teraz wrócił do tej gitary, sam o tym opowiada. Zaczął ćwiczyć intensywnie na potrzeby tej swojej nowej płyty, no i ta jego gitarowa praca wypada fantastycznie. No a poza tym śpiewa, wiadomo, doskonale, pisze piosenki, ma hard rockową duszę. Ta jego najnowsza płyta Za tydzień z ogonkiem będzie nosić tytuł The Ides of March. Oto imponujący utwór tytułowy. Don't break my heart, don't break my heart. taka cepeliniasta płyta wyszła trochę. Miles Kennedy, The Ides of March, to płyta, której jeszcze nie ma, ale będzie za tydzień z ogonkiem do Państwa dyspozycji. Bardzo gitarowa płyta i różnorodna brzmieniowo. Słychać gitarę elektryczną, akustyczną, gitarę slide, a wokalista lekko po pięćdziesiątce, czyli w pełni sił męskich, także spisuje się wybornie. No polecam Państwu, to drugie w karierze solowe dzieło Milesa Kennedy'ego. Nie wiem, czy o tej porze mogę zachęcać Państwa do podkręcania lekko poziomu głośności, ale mamy tu dzisiaj kilka takich nagrań, przy których aż się prosi, żeby troszkę głośniej było i żeby jakiś basowy głośniczek też był podłączony. To będzie to wszystko świetnie brzmiało. Kolejna płyta także ze Stanów Zjednoczonych. Zespół, młody zespół nosi nazwę Dirty Honey. Zespół Dirty Honey powstał 5 lat temu w Los Angeles. Jego największym dotąd sukcesem było supportowanie na koncertach kalifornijskich gwiazd, takich jak Guns N' Roses. No i słyszą Państwo wyraźnie takie podobieństwo stylistyczne i brzmieniowe. Koncertowali w Kalifornii głównie, ale także w różnych innych stanach Ameryki Północnej. No a w tym roku Dirty Honey wydali wreszcie swój debiutancki album. Another land. nie ulega wątpliwości, są zapatrzeni i zasłuchani w Guns N' Roses. To Dirty Honey, nowa nadzieja kalifornijskiego rocka. To może, nie odbiegając zbyt daleko, teraz nowa nadzieja amerykańskiego southern rocka, zespół Duquesne. Yeah. Duquesne to także albumowi debiutanci, no jak na taki debiutancki zespół prezentują się bardzo, bardzo dobrze. To młody zespół z zachodniej Virginii, zasłuchany w klasykę amerykańskiego Southern Rocka, Allman Brothers Band i Lynyrd Skynyrd, no ale także w klimaty bluesowe i Rolling Stonesów. I taką własną mieszankę tych muzycznych wzorów prezentują na wydanej właśnie płycie. Płyta pomieściła 13 własnych kompozycji zespołu Duquesne i wszystkie one są na dobrym poziomie. We'll be right back. programie trzecim Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. No a skoro już jesteśmy w krainie Southern Rocka, największy zespół, który stworzył właściwie ten styl, czyli The Allman Brothers Band, zasłynął na początku kariery bajecznym duetem gitarzystów. Dwayne Allman żył szybko i krótko, zginął w wypadku motocyklowym w 1971 roku, mając 25 lat. Dickie Betts przeżył burzliwe okresy życia w zespole i poza nim. W tym roku skończy 78 lat i chyba już nie występuje, ale niedawno ukazała się jego płyta Official Bootleg Volume 1. To dwukompaktowy zestaw koncertowych nagrań Dickie Bettsa z okresu, gdy występował już z własnym zespołem Great Southern.